Ölüme hazırlık. Ölümü hatırlamak en büyük nasihattır. Her iman sahibi kimsenin ölümü çok hatırlaması sünnettir. Ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Din büyüklerinden bazısı, her gün bir kere hatırlamayı adet edinmişti. Evliyanın büyüklerinden Muhammed Bahaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh, her gün 20 kere kendini ölmüş, mezara konmuş düşünürdü. Uzun emel, çok yaşamayı istemektir. İbadet yapmak, dine hizmet etmek için çok yaşamayı istemek, uzun emel değildir. Uzun emel sahipleri, ibadetleri vaktinde yapamazlar. Tövbe etmeyi terk ederler. Kalpleri katı olur. Ölümü hatırlamazlar. Vaaz ve nasihatlerden ibret almazlar. Uzun emel sahibi hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve sefasını düşünür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümden sonra olacak şeyleri sizin bildiğiniz gibi hayvanlar da bilselerdi, yemek için semiz hayvan bulamazdınız. Gece gündüz ölümü hatırlayan kimse kıyamet günü şehitler yanında olacaktır. Uzun emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak, ölümü unutmak ve sıhhatine, gençliğine aldanmaktır. Uzun emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an gelebileceğini düşünmelidir. Uzun emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydalarını öğrenmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur.